جناب زہری رحمہ اللہ بسا اوقات ابن مسیب سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم مالک یوم الدین پڑھا کرتے تھے، یعنی سورہ فاتحہ میں مالک بروزن فاعل، اور مروان سب سے پہلا شخص ہے جس نے یہ مالک یوم الدین پڑھا، یعنی الف کے بغیر بروزن فاعل۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سند زہری عن انس اور زہری عن سالم عن عبیہ کی بنسبت زیادہ صحیح ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4000۔